gosse var jag var lycklig natt. Där låg jag och gotta mig alldeles platt. Drömde att allting var alldeles grönt. Kaninerna skutta och hade det skönt. Oj vad jag var lycklig i natt. Jo det var en natt som satt bra där den satt. Oj vad jag var lycklig i natt. Palme var bombad och Sträng var schackmatt. Jo jo, vargen sa pling och apan sa plong. Varenda polis tappade bort sin batong. Oj vad jag var lycklig i natt. Jo det var en natt som satt bra där den satt. Oj vad jag var lycklig i natt. Kärleken locka och lekte ta fatt. Dam nummer ett sa, jag älskar dig så. Ja, det gör jag sku också, sa dam nummer två. Oj, vad jag var lycklig i natt. Ja, det var en natt som satt bra där den satt. Jo, det var en sju så här till dess natt. Men häromdagen såg jag hur det var fött. Där stod jag och pinka och släppte små skrin. Tack och lov för penicillin. Det fanns visst mask i min rosenrabatt. Men jag lovar det var en schysärdeles natt.